Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myślę, co życia cenną jest, o co ta gra. Przeklętą czuję niemoc i czy niemoc to ja? Zespół Harlem na początek Nocnej Polski. Ewa Redel, Tomasz Żonda. Witamy przez najbliższe 2 godziny w Trójce. Wyłącznie polska muzyka. A po grupie Harlem będzie Kagiuma i Katarzyna Łopata i będzie Agnieszka Osiecka. Ciszy leśnej właśnie ty w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą w mieście złym. Zieloną mi szmaragdowo, gdy twoja thank you. cicha i łagodna, by przedźmiona pamięć była tylko szronem moich okna. Katarzyna Łopata z płyty, która niestety nie zaistniała zbyt mocno, z płyty Osiecką. Bardzo ładny album. A wcześniej grupa Kagiuma, która również zmagała się z utworami do słów Agnieszki Osieckiej. A w Nocnej Polsce teraz będzie krótka wycieczka do Londynu. kręci, kręci się życie. Zakręt w ulicę, szalalala, szalali. Zakręty w życiu, zakręt na szczycie, szalalala, szalali. Kręcą się media i karuzele, szalalala, szalali. A chłopaki kręcą panny w niedzielę, w prawo, kręci się w lewo, kręci się w głowie, kręci się niebo, w reggae, hip-hopie i w rock'n'rollu, disco podkręca, ho, ho, na po. Powietrzne i parasole, szalalala, szalali. Kręci ruletka hazardu dole, szalalala, szalali. Kręci się wiatrak, kręci maszyna, szalalala, szalali. Kręcą kobiety, ja nie wytrzymam. Zamknięte nocy drzwi, znów się zakrada blady świt. Właściwie nie wiem, jaki dzień tygodnia jest dziś. Zegar już dawno przestał bić. Ej, nie mów mi, że cię zapomnę tych kilka dni. Za chwilę zniknie jak piękny sen. To nie tak, ja przecież to wiem. Znalazłem cię. Znalazłem cię. W maleńkiej kuchni kawy dwie. Zapowiadają nowy dzień. Kiedy przemykasz bosa w mej koszuli ze snu, chcę, żeby czas zatrzymał się. Aj, nie mów mi, że cię zapomnę. Grupa Omen ze swojej płyty Co mnie tutaj trzyma? A wcześniej Janina z Monikiem Staszczykiem zresztą i formacja Gabinet Luster, zespół z Londynu, zespół polonijny. Tam mieszkają, tam grają i robią to całkiem, całkiem przyjemnie. No to za chwilę będzie zima. ma. Zimą wszystko się zatrzyma. Kamień na kamieniu, ruszą strażnie, kiera czeka przy dniu. Lepiej skumaj to już człowieku, to tak jakbyś do słonia strzelał ze śrutu. Tu sami bankruci, nikt nie spłaci długu. Ja biegnę, aż mi brakuje tchu. We'll be right back. złapiemy się za ręce i stawimy czoło temu. Muzyka serca nas poprowadzi. Nikt takiej sile nie zaradzi. Co potem było, jak się skończyło? Każdy ciekawy zakończenia sprawy. Wyjaśnij wszystko, odpowiedź na pytanie, czy będziesz miał odwagę i po ich stronie staniesz. Wsparcie, daj im wsparcie, coraz bliżej jest decydujące starcie. Podnieś głos, kiedy krzywdzą człowieka, traci ten, co nie działa, tylko czeka. Nie, nie, nie. Która ludzi nie słucha. Dosyć ciasnych poglądów, imperium rządów, dosyć niesprawiedliwych sądów. Nie płacz matko nad losem. Dobrą wieści przynoszę. Dzieci rosną świadome, to one wkrótce zajmą się domem. Posłuchaj opowieści. Posłuchaj opowieści. Posłuchaj opowieści z moich stron. Oni mają tu swój dom. Oni mają tu swój dom. Oni mają tu swój dom. Oni mają tu swój dom. Oni mają tu swój dom. Kilka minut w rytmie reggae. Damian Syjon Fam. Wcześniej zespół Maleo Reggae Rockers, a także formacja Świdermajer Orkiestra, czyli jak sama nazwa wskazuje, panowie z Otwocka i bardzo ładna zima. Nocna Polska w Trójce, przed nami teraz będzie Cortez, potem Haszkuki i Chłopcy z Placu Broni. Jak cię ranię, powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym tylko. Nie wiem, jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment. Nie czekajmy, to dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. Znów poczujemy tamto, z

jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość, jaki jest jej sens. Jeśli tylko szczęście widzieć chcesz, mów do mnie szeptem. Co dalej jest? Co dalej jest? Jeśli się nie boisz mówić nic, jeśli się nie boisz mówić nie, jeśli wszechświat to wszystko, powiedz może. Zespół Chłopcy z Placu Broni ze swojej chyba najlepszej płyty Kocham Cię w utworze tytułowym, a wcześniej Haszkuki, czyli formacja, która zwyciężyła naszą pierwszą edycję konkursu Start Nagranie, no a także Cortez. A teraz będzie Michał Kmieciak, ale ze swojej płyty debiutanckiej Love Lost. Choć nasze matki mówią różnym głosem, a oczy inaczej widzą świat. Nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać. Choć nasze nogi kroczą w różne strony, a ręce wznosimy dla innych spraw. Nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać. As I walk, you do walk. As I talk, you do talk. I bet you see any difference. You and me, we be the same old. Nothing south, we be one. East and west, we be one. High and low, hey, you and me, we be the same old. D'envie de partager un moment. Plus de confession ni de concession. Juste toi, moi, nous. C'est l'histoire d'un monde haut en couleur. C'est l'histoire d'un monde où nous n'aurons plus peur. Entre les yo-yo siff et chippés, les chants et danses du quartier de nos pas. Notre âme fusionne, c'est notre porte d'entrée. Земли свободны, наше счастье тут, в сучасном моменте мы горим своей марой, як сонька. Tolleranza è il primo mezzo di trasporto per colmare la distanza senza avere passaporto. Sentimenti, documenti, se poi cuori sono dogani. Non ci sono clandestini in questo stato mentale. Chi è Elinua? Every uomo è bano. Na e mu e na uji e ebe fria ba. İnsanlığım affediyor. Hep meyzen havayı soluyor. Hep meyzen yolda yürüyor. Bugün varız, yarın yokuz. Niye, niye, niye? L-affarijiet, madri xtati kas, ta' dak li jajdu fl-ahbarijiet. Karnaġġjon differenti, xorta, uman, Malti, Ingliż, Franċiż jew Afrikan. Tal-lem maċċetta, il-kol aħwa ta' xulxin. Ftakar li l-bnedmin mhumiex qaddi sin. Bekk karma, b'dak l-intellett, lalli xlebda bniedem, muwa perfett. Die Sprache kennst du nicht, weil wir schauen in dein Gesicht. Hinter dir, die kann hier keiner verstehen, weil sie hier keiner kennt. Folge einem Traum, denk nach vorn, denn zurück ist vorbei. Und du spürst, du bist frei, du bist frei. Kiss hard to resegregate.